کیسے کرتا وہ بگا میرا بھائی عباس، حکم آقا نہ ملا کیسے کرتا وہ بگا میرا بھائی عباس، ہو گئے ہاتھ قلم وہ تھا پابند وفا میرا بھائی، اپنے لب تر نہ کیے القمہ دیکھ ذرا، اس کو کہتے ہیں وفا، مرحبا صلی علی تھرانے لگی، موج کا رک گیا دم، مشک جب بھر کے چلا حیدر کربلا، چلا بے خطر مشک بھری، کیسے بچوں نے کہا دیکھو آتے ہیں چچا میرا بھائی چھنی، اس کے پرچم کی قسم سب کی ڈھارس تھی بندھی، کوئی خیمہ نہ جلا جب تلک زندہ رہا لگی، جا بجا ظلم ہوئے جب وہ گھوڑے سے گرا، ایک کوہرام اٹھا اور شکستہ ہوا سر، رش ہوئے اہل حرم کر کے فریاد و بکا میرا بھائی عرش تھا زیر نگین، اس کا سینہ تھا صدف، قلب تھا نور خدا، سخی اب وہ دنیا میں نہیں، ہو کے بے دست بھی جو